سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، نقشا تیرا دلکش ہے، صورت تیری تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ہمیں جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی بے ہوشی ستاری ہے، ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے، ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلوں جان ہیں کیا شان تمہاری ہے،